تعلیم اور اس کے نتائج۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ گھر میں پرویش کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما، لے کے آئی ہے مگر تیشہ فرہاد بھی ساتھ۔ تخم دیگر بکفاریم و بکاریم زنو، کانچ کشتیم ز خجلت نتواں کرد درو۔ قرب سلطان، تمیز حاکم و محکوم مٹ نہیں سکتی، مجال کیا کہ گداگر ہو شاہ کا ہم دوش۔ جہاں میں خواجہ پرستی ہے بندگی کا کمال، رضائے خواجہ طلب کن قبائے رنگیں پوش۔ مگر غرض جو حصول رضائے حاکم ہو، خطاب ملتا ہے منصب پرست و قوم فروش۔ پرانے طرز عمل میں ہزار مشکل ہے، نئے اصول سے خالی ہے فکر کی آغوش۔ مزہ تو یہ ہے کہ یوں زیر آسمان رہیے، ہزار گونا سخن در دہان و لب خاموش۔ یہی اصول ہے سرمایہ سکون حیات، گدائے گوشہ نشینی تو حافظہ مخروش۔ مگر خروش پہ مائل ہے تو بسم اللہ، بغیر بادہ صافی ببانگ چنگ بنوش۔ شریک بزم امیر و وزیر و سلطان ہو، لڑا کے توڑ دے سنگے حوث سے شیشہ ہوش۔ پیام مرشد شیراز بھی مگر سن لے، کہ ہے یہ سر نہاں خانہ ضمیر سروش۔ محل نور تجلی است رائے انور شاہ، جو قرب او طلبی در صفائے نیت کوش۔ شاعر، جوئے سرود آفریں آتی ہے کوہسار سے، پی کے شراب لالگوں میں قضائے بہار سے۔ مست مئے خرام کا سن تو ذرا پیام تو، زندہ وہی ہے کام کچھ جس کو نہیں قرار سے۔ پھرتی ہے وادیوں میں کیا دختر خوش خرام ابر، کرتی ہے عشق بازیاں سبزہ مرغزار سے۔ جام شراب کوہ کے خمکدے سے اڑاتی ہے، پست و بلند کر کے تئے کھیتوں کو جا پلاتی ہے۔ شاعر دل نواز بھی بات اگر کہے کھری، ہوتی ہے اس کے فیض سے مزرع زندگی ہری۔ شان خلیل ہوتی ہے اس کے کلام سے عیاں، کرتی ہے اس کی قوم جب اپنا شعار آزری۔ اہل زمین کو نسخہ زندگی دوام ہے، خون جگر سے تربیت پاتی ہے جو سخنوری۔ گلشن دہر میں اگر جوئے مئے سخن نہ ہو، پھول نہ ہو، کلی نہ ہو، سبزہ نہ ہو، چمن نہ ہو۔ نوید صبح آتی ہے مشرق سے جب ہنگامہ در و دامن سحر، منزل ہستی سے کر جاتی ہے خاموشی سفر۔ محفل قدرت کا آخر ٹوٹ جاتا ہے سکوت، دیتی ہے ہر چیز اپنی زندگانی کا ثبوت۔ چہچہاتے ہیں پرندے پا کے پیغام حیات، باندھتے ہیں پھول بھی گلشن میں احرام حیات۔ مسلم خابیدہ اٹھ، ہنگامہ آ رہا تو بھی ہو، وہ چمک اٹھا افق گرم تقاضا تو بھی ہو۔ وسعت عالم میں رہ پیما ہو مثل آفتاب، دامن گردوں سے ناپیدا ہوں یہ داغ صحاب۔ کھینچ کر خنجر کرن کا پھر ہو سرگرم ستیز، پھر سکھا تاریکی باطل کو آداب گریز۔ تو سراپا نور ہے، خوشتر ہے اریانی تجھے، اور اریاں ہو کے لازم ہے خود افشانی تجھے۔ ہاں نمایاں ہو کے برق دیدہ خفاش ہو، اے دل کون و مکان کے راز مزمر فاش ہو۔ دعا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے, پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے, پھر شوق تماشا دے, پھر ذوق تقاضا دے, محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے, دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے, بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے, پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر, اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے, اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے, رفت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر, خودداری ساحل دے, آزادی دریا دے, بے لوث محبت ہو, بے باک صداقت ہو, سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے, احساس عنایت کر آثار مصیبت کا, امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے, میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا, تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. عید پر شعر لکھنے کی فرمائش کے جواب میں, یہ شالمار میں ایک برگ زرد کہتا تھا, گیا وہ موسم گل جس کا رازدار ہوں میں, نہ پائمال کریں مجھ کو زائران چمن, انہی کی شاخ نشیمن کی یادگار ہوں میں, ذرا سے پتے نے بیتاب کر دیا دل کو, چمن میں آ کے سراپا غم بہار ہوں میں, خزاں میں مجھ کو رلاتی ہے یاد فصل بہار, خوشی ہو عید کی کیوں کر کہ سوگوار ہوں میں, اجاڑ ہو گئے اہل کہن کے میں خانے, گزشتہ بادہ پرستوں کی یادگار ہوں میں, پیام عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے, ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے.